down in Cocoa. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego. Van de Beach Boys. Tete Kokomo. Ja, aan het begin van deze nieuwe en vrijdagse aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Zo is het. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook. Zo vlak voor het weekende. We hebben van alles voor je in de aanbieding. Er is dus alle reden om te blijven luisteren tot middernacht. Wat heb ik zo in de aanbieding? Even kijken. Lekkere muziek om je oren te verwennen dus. En we gaan het hebben over lesgeven met Lego op de basisschool. En dat gebeurt allemaal in Capelle aan den IJssel. Hoe dat zit, dat hoor je straks. De eerste snel laadpaal is er in de Krimpende Waard. Ze staan overal, maar nu ook gewoon in de Krimpende Waard. Dus als je een elektrische auto hebt, kun je daar even bij tanken als het ware. We gaan het hebben over Fossielendag. Een determinatiedag van microfossielen bij Futureland. Hoe dat zit, je hoort het allemaal zometeen hier in jouw late avond. When I wanted to call just to hear your voice. It was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Whoa, away. It's all for a reason. Whatever reason. Couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh well, it's all for a reason. Whatever reason. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Gezellig fluiten aan het einde van een prachtig nummer. Dat is natuurlijk altijd heel gezellig. Paper Kites. En Bloom. Hier in de late avond. En de gebroeders Alice samen met All For A Reason. Want we houden het wel gezellig in de late avond vanavond. En ook heel bijzonder, want we gaan het hebben over leren met Lego steentjes op de basisschool. Wat is dat nu weer? Leren met Lego steentjes, wie weet. wil het niet. Bij openbare basisschool Westinkapelle aan de Nijssel is een Lego Education Innovation Studio. Jawel, vakken als aardrijkskunde, wetenschap, rekenen en techniek worden al vanaf groep 1 gegeven. Meester Johan Hof is de man achter dit project. Joep Kruithof sprak met hem in het programma Puntsgewijs. Het is een bijdrage van onze collega's van Radio Kapelle. Ja, in de studio zit Johan Hof. Hij is leerkracht bij OBS West. En we gaan het hebben over het leren met de Lego. Leren met Lego. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, we zijn een Lego Education Innovation Studio. Nou, het zegt het al in het Engels. Alles wat we doen heeft te maken met alleen maar onderwijs. Dus kinderen leren met blokjes. Maar de blokjes die hang je motor aan. En je geeft ze een iPad om dingen te programmeren bijvoorbeeld. Dus het is ook gecombineerd met een huidige techniek? Zeker, ja. Heel erg. Zit er ook een verschil in qua klassen met wat voor soort blokjes ze werken? Ja, Lego pretendeert dat je door heel de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs kunt geven. Nou, dat klopt ook wel, want de kinderen in de groep 1, 2 en 3, die beginnen met Duplo. Dan zijn de blokjes gewoon wat groter. Maar dat doen ze ook gewoon wetenschap en techniek. Ze maken dan bijvoorbeeld met Duplo een racewagentje, die zetten op een houten plank. En welke auto kan het verste rijden? En ze moeten ook leren met een bouwtekening dan het racewagentje te bouwen, zeg maar. Is het dan niet verschrikkelijk lastig voor sommige kinderen? Lastig in theorie niet, want het grappige van de Lego-filosofie is dat je eigenlijk alles met z'n tweeën moet doen. Dus kinderen moeten echt samenwerken. En er zitten vier stappen altijd in. Je moet altijd eerst een verbinding maken, dus moet een verhaaltje. Twee kinderen gaan racen, ze hebben een raceauto nodig. Dan krijgen ze een bouwplaat, hoe gaan we die dan bouwen? En dan bouwen ze alle met z'n tweeën gaan ze dan het maken. En dan ga je hem testen. En als laatste stap altijd in de didactiek is, van kan je hem dan nog verbeteren? Kun je hem nog sneller laten rijden? Dus dat zijn de pedagogische stappen en de didactische stappen die Lego zelf heeft bedacht. En die wij eigenlijk als leerkracht moeten uitvoeren volgens hun. En kan je elke les geven met Lego? Je kunt heel veel lessen geven met Lego. Ik bedoel, geschiedenislesjes kunnen geven. Kinderen zijn nu bezig met een iMovie filmpje. Waar ze Michiel de Ruiter, het verhaal van Michiel de Ruiter laten zien en ervaren. Dus dat kan. En aardrijkskunde, de andere kinderen zijn volgende week bezig geweest met een verhaal over een vulkaan die uitgebarst wordt. En die moeten ze dan bouwen in drie scènes. Nou, dat is met taal natuurlijk heel erg handig. Je hebt een beginstuk, je hebt een middenstuk en je hebt een eindstuk. En kinderen bouwen het eerst voor hun neus. Daarna krijgen ze een pennetje en een papiertje. Schrijven ze het verhaal op. En nou, kinderen die zien het verhaal voor zich neus, waardoor het veel makkelijker is voor een kind van, oh ja, ik moet me wel aan dat stuk houden en dan pas naar het middenstuk gaan en dan pas naar het eind, zeg maar. Dus op zich is daar heel goed over nagedacht. Dus dat is aardrijkskunde. Het gaat dan over een vulkaan. Moeten ze dan het verhaal erbij vertellen. Wat is een vulkaan en wat gebeurt er? En rekenen hebben ze gewoon ook een complete doos van mijn Lego. Hier heb je een doos. Hier kan je mee leren rekenen in de groepen 3 bijvoorbeeld. En hoe lang is het al gaande, zo'n leerproject met Lego? Lego Education is gewoon een bedrijfstak van Lego zelf. Mm-hmm. Dus die organiseert. En in Nederland wordt het gewoon verkocht via de schoolleveranciers. En wij proberen het uit te rollen voor de klas. Wij zijn de enigen die een echte Lego Education Innovation Studio hebben gebouwd voor een school. En wij zijn gewoon aan het testen van, nou, kan dat ook in Nederland? Want in Engeland doen ze het al een paar jaar. Dat ze heel veel met Lego Education aan het werk zijn. En hoe moet ik dat lokaal voor me zien? Zijn er hoge tafels of juist hele lage tafels? Er zijn hoge tafels. We proberen zoveel mogelijk kinderen ook staan te laten leren. Want zitten is het nieuwe roken, zeg maar. Dus staand leren, staand werken. We hebben wedstrijdtafels. Want Lego heeft ook altijd wedstrijdjes. Want de competitie is ook altijd goed om tot leren te komen. Dus we hebben 3 grote wedstrijdtafels die speciaal op Lego formaat zijn gemaakt ook. Dat is 1 meter bij 2 meter. En er zit altijd een hele mooie plaat in. En daar gaan kinderen dan missies uitvoeren. Zoals nu de ruimtereis naar Mars moeten ze daar doen. Dus ze moeten een satelliet lanceren. Ze moeten een satelliet op de goede plek zetten in de baan rond Mars. En daar zitten allemaal missies in zo'n ding. En dan hebben we ook nog gewone tafels waar kinderen ook nog aan kunnen werken. En we hebben een tafel waar gewoon van die zitten soort gaten in. Waar je zo'n Lego plaat in hebt liggen. En daar kun je dan op bouwen. Dus zo moet je het een beetje voor je zien. Oké, en krijgen ze ook huiswerk mee van werk thuis aan een kasteel van Lego? Of? Nee, dat niet. Maar wel grappig is dat kinderen wel soms dingen meenemen. Dat hoor je dan wel. Hè? Oh ja, want ze hebben een probleem. Want vaak, dat is natuurlijk in het onderwijs. Je probeert een kind een probleem voor te leggen. En zij moet kijken of ze een oplossing kunnen vinden. En je hoort wel dat kinderen van thuis hebben nagedacht van... Oh ja, laat ik dan morgen dit en dit afbouwen. Dus uit zichzelf doen ze het wel. Maar we gaan nog geen huiswerk meegeven. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon. Tu tournes par rond, c'est sans raison. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Turn your love around. Don't you turn me down. enige hitsingle voor Armina hoorde, of Amina, in de late avond. En George Benson, Turn Your Love Around. Op deze vrijdagavond bij jouw lokale omroep. We gaan het zo meteen hebben over de eerste snellaadpaal in Krimpen aan den IJssel. Je vindt ze overal al in de grote steden, maar nu ook dus in Krimpen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na een heel mooi nummer van The Carpenters. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun before the rising sun. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. Mooi, hè? Daarvan krijg je rust in je hoofd. We've only just begun. The Carpenters. Lang geleden, 1970. Even snel een boodschapje doen op het winkelcentrum Krimpenhof of een afspraak op het raadhuis en tegelijkertijd je elektrische auto opladen. Het kan in de groenste stad van Nederland met de eerste snellaadpaal van Krimpen aan den IJssel. Terry Mace Hardiman van lokale omroep Krimpen ging ter plaatse in gesprek met wethouder Oosterwijk over deze nieuwe ontwikkeling in Krimpen aan den IJssel. Ja, we staan hier eigenlijk bij een soort tankstation bij het winkelcentrum Krimpenhof. Om en nabij zeg maar het gemeentehuis. Bij dit tankstation van auto's, maar dan als het gaat om zeg maar stroom, hebben we hier een bijzonder apparaat voor staan, omdat het hier een snellader betreft. En dat betekent, nou, het woord zegt het al met zoveel woorden, dat je hier je elektrische auto razendsnel kunt opladen. Dus de gemeente houdt rekening met de toekomst? Nou ja, kijk, we hebben hier op verschillende plekken in Krimpen al laadpalen in het openbare gebied staan. Mensen kunnen daar ook een aanvraag op indienen en dan kijken we waar die precies moet komen. En dan ergens in een wijk of in de straat, in de buurt, komt er dan zo'n reguliere oplaadpaal. Sommige mensen hebben hem ook thuis, gewoon op de oprit bijvoorbeeld zelf staan. Maar dit is weer iets extra's. Dit is voor mensen die hier in het centrum komen, even een boodschap willen gaan doen, even naar het gemeentehuis gaan, even bij de bank langs gaan, enzovoort enzovoorts. Die zetten de auto neer en in 20 minuten zo ongeveer is de auto weer helemaal ready voor de volgende rit. Ja, het is toch een investering voor de gemeente, want normaal gesproken als ik brandstof in mijn auto wil hebben, dan moet ik voor naar de pomp, dan moet ik voor betalen. Maar als ik een elektrische auto heb, kan ik hier gratis stroom krijgen. Ja, was dat dan maar weer waar? Dan had zeker heel Nederland de elektrische auto gereden. Nee, je betaalt hier ook gewoon een kilowattuur prijs bij deze pomp, de elektrische stroompomp. En net zo goed als je dat zeg maar, bij een reguliere oplader zeg maar, betaalt. Maar duidelijk is natuurlijk wel dat dit veel duurzamer is. Ook nog eens een keertje omdat er alleen maar groene stroom uitkomt. Ja, maar wat betaal je dan? Nou, de tarief hier voor de snellader, en dat is echt een laag tarief in snelladersland, is 40 cent per kilowattuur. En als je zeg maar via de reguliere oplaadinfrastructuur oplaadt, dan is dat wel een lager tarief. Maar hier is natuurlijk het gemak wat de mens ook dient. Je komt langs, je zet je autootje neer, je doet even een boodschapje en als je terug kunt, komt, dan kun je weer helemaal ver weg. Ik ga even bedankt voor de uitleg. Ik ga even naar voor het wat meer technische verhaal de heer Hoordijk. Ook werkt ze weer bij de gemeente Krimpen aan Den IJssel. Het is, ja, zoals de wethouder al zei, het is best een bijzonder laadapparaat. Want normaal gesproken zie je dan ja, één laadpunt waar of maximaal twee auto's aan kunnen. We hebben hier drie laadpunten, maar die zijn alle drie verschillend. Ja, het is eigenlijk één laadpunt met drie verschillende stekkers. Dus dat is wel het verschil. Het is nog in laadland zo dat de verschillende typen auto's nog met verschillende type stekkers laden. Dus dat maakt het in die zin wat ongelukkig dat er aan één apparaat drie stekkers moeten hangen. Ja, loopt er geen gevaar bij dat we in Autoland hetzelfde gaan krijgen als in Audioland, dat we allerlei verschillende systemen hadden. Ik kan me nog met de video nog herinneren dat je drie verschillende systemen had voordat iedereen het over eens was dat er maar eigenlijk maar één systeem moet komen. Is het risico niet dat er ook in Autoland op elektronica gebied meer verschillende systemen komen? Nou, gek genoeg is dat bij de snelladers nog wel zo, maar bij de gewone laders, dus de huisladers, is er eigenlijk één standaard inmiddels. Dus dat valt op zich nog wel mee. Maar in snellaadland moeten zich realiseren dat enorme stromen mee gemoeid zijn. En dat betekent dus ook dat je heel veel discussie hebt onder de techneuten nog altijd. Dus die standaard is er nog niet. Voor het verschil, als ik hem thuis de stekker oplaad en ik laat hem hier bij de snellader. Hoeveel sneller ben ik hier klaar bij deze snellader? Nou, snelladers die werken dus wat het woord ook al zegt heel veel sneller. Betekent wel dat gezien de enorme stroom die ermee gemoeid is, het wel eindig is. Dus het eindigt door ongeveer 80-85%. En daarna gaat hij veel langzamer laden. Dus die laatste 15%. Dus de meeste snelladers wordt, wat de wethouder ook zei, in 20 minuten tijd wordt de auto tot ongeveer 80% opgeladen. En daarna kan je wel laten staan, maar dan gaat het veel langzamer. Dus zeg maar alle tijd om boodschappen te doen. En als je al terugkomt, dan is die mooi opgeladen. Ga even terug naar de wethouder. Moeten we ook gaan kijken naar een eventueel misbruik is een groot woord. Maar mensen misschien weer te lang hun auto hier laten staan? Nou ja, dat is natuurlijk altijd wel even een dingetje. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we hier in dit gebied ook een blauwe zone gaan introduceren. En binnen die blauwe zone willen we ook gewoon ervoor zorgen dat je hier alleen maar kunt gaan staan voor even, nou, datgene waar die ook voor bedoeld is. Het snel een boodschap doen, het snel een bezoek hebben en vervolgens je auto snel opladen en daarna weer snel weg. Dit is de eerste snellader hier in Krimpen aan de IJssel. Is de bedoeling dat er meer gaan komen? Nou, het is best wel eventjes een investering. Dus ik denk dat het ook gewoon met name zeg maar een situatie is van het juiste apparaat op de juiste plek. Hier leent het gebied zich ook erg voor. Ik zie niet dat er zeg maar gelijk ineens op allerlei plekken zeg maar een snellader gaat komen. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg hard bezig om ja, de laadinfrastructuur zeg maar op een hoge pijl te brengen. We hebben er nu 12 in het openbare gebied staan. Er zijn er weer 6 in aanvraag. Die gaan er ook weer komen. En zo zie je meer, en dat zie je in elke gemeente, dat er steeds meer van die palen komen, zodat je eigenlijk nooit meer mis gaat grijpen. Ja, de vraag stijgt geleidelijk aan en de gemeente Krimpen is daar echt tijdig op ingesprongen. Ja, ik denk dat dit in ieder geval, dit kwam als kans langs, ook omdat er in subsidieland nog een beetje aardig werd gedaan. En die kans hebben we, zoals het ook hoort, denk ik, gewoon ook echt gegrepen. En nou, ik verwacht er wel wat van. Waar nog de wind het stof verstuift over het kale land. Waar nou de bulldozer nog schuift door een woestijn van zand. Daar zal straks stoer en nieuwerwets een trotse wijk verrijzen. Met grote grijze torenflats, nog mooier dan paleizen. En ik kijk uit mijn vensterraam op het gewemel neer. Met op mijn lippen deze naam, Bijlmermeer. Bijlmermeer. Nou, en het zegt Doortje, Je hebt gelijk, Bijlmermeer, tuindorp van de toekomst. Elk plekje daar heeft in mijn hart al een vertrouwde klank. Die sloot daar wordt een supermarkt, die plaste Amrobank. Dat gat wordt een parkeerterrein, die kreeg een vrome dreesman. In deze struik komt Albert Heijn, we maken er een feest van. Dat neonlicht, ik zie het al, die baaiert van verkeer. Ik voel dat ik van je houden zal, Bijlmermeer, Bijlmermeer. Mag ik ook even een duit in het zakje doen? Ik ben er toevallig van de week even geweest met mijn Lies Laars aan. En ik zal jullie vertellen wat mijn gevoelens waren. Die troosteloze woestenij wordt een betonnen wijk, met 1000 huizen op een rij en allemaal gelijk. Hier komen de tv's te staan en daar de kamerplanten, en hier de warmwaterkraan en daar de ledikanten. Het hele blok wordt ingedeeld in één volmaakte sfeer. O, wat een heerlijk toekomstbeeld, Bijlmermeer, Bijlmermeer, Bijlmermeer, Bijlmermeer. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. One is home, the other is never. Bekend van Marshall Hayne, Dancing in the City, prachtig hit toen de tijd. Maar later kwam ze met dit, Danny. En Adele Bloemendaal, ja, eigenlijk uit het schaap met de vijf poten, je hoorde Bijlmermeer. En dan hoorde je weer eens hoe men toen de tijd tegen de bouw van die wijk bij Amsterdam aankeek. Heel bijzonder naast zoveel jaren. En zeker omdat dit natuurlijk ook werd gezongen door Adele Bloemendaal, die eerder deze week helaas is overleden. We gaan het zo meteen hebben over een fossiele dag op de Maasvlakte. Dat komt eraan, zo meteen na Diana Ross. Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold, can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby, if you're my goal. Oh, no wind, no wind, no rain, no rain, can't stop me, babe, if you're my. Should miss my lover one of these old days. If you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day. Mooie boodschap in dit nummer. Ain't no mountain high enough. Je hoorde Diana Ross hier in de late avond. Deskundige paleontologen en archeologen komen aanstaande zondag naar Futureland, het informatiecentrum over de Maasvlakte 2. Die staat dan in het teken van de fossielen die dagelijks op de Maasvlakte worden gevonden, met extra aandacht voor microfossielen. Wat er allemaal gebeurt hoor je hier in een bijdrage met Herman de Bruin. In de studio hebben we een fossielenjager aangeschoven gekregen. Waar jaagt hij dan? Nou, dat ga ik hem vragen. Walter Langendoen, welkom. Goedemiddag. Jij jaagt op fossielen. Waar doe je dat? Nou, ik jaag op fossielen, ja, zo noemen ze dat. Dat doe ik op de Maasvlakte, de Tweede Maasvlakte. Mm-hmm. Dat is een nieuw stuk strand, 7,5 kilometer lang en vrij toegankelijk. Dus je kan je altijd terecht. Ja, en daar liggen heel veel verborgen fossielen, in het zand verborgen. Ja, want die komen uit de diepere zee, dat is opgespoten land, hè? Ja, het Maasvlakte 2 is eind 2008 aangelegd. En daar hebben ze 200 miljoen kubieke meter zand van uit de zeebodem gehaald. 10 kilometer uit de kust op een diepte van 20 tot 40 meter. Ja, en 10.000 jaar geleden kon je, was die Noordzee er nog niet? Nee, dan kon je naar Engeland lopen. Toen kon je naar Engeland lopen en toen liepen de mammoeten daar nog rond. En die resten vinden we nu terug in dat zand op de Maasvlakte. Heb je al een mammoetbot gevonden? Ja, mammoetbotten hebben we heel veel gevonden. Mammoetkiezen vinden we ook regelmatig. Mm-hmm. Dat soort dingen, hyena, van alles. En dan vind je dat. En daar moet je dan wat mee. Daar moet je dan wat mee. Ja, ja. Je gaat het naar musea toe of blijft het thuis bij je liggen? Nou, op dit moment heb ik er al zoveel over geleerd de afgelopen jaren dat ik het praktisch altijd bij mij thuis zelf kan determineren. Kom ik er niet uit, dan ga ik op bezoek bij musea's of bij bekende paleontologen. Ja, die helpen mij met de determinatie. Ja. En daar leer ik ook weer van. Ja. En binnenkort dan een informatiedag voor het publiek. Ja, op de Maasvlakte bestaat een informatiecentrum van de haven van Rotterdam. Dat is Futureland. En daar organiseren wij op 29 januari een fossiele dag, een determinatiedag. En daar komen allemaal paleontologen en specialisten. Die komen daar dus van alle mensen die op dat moment op bezoek komen met vondsten die ze ooit gedaan hebben. Maar dat kan ook iemand zijn uit de buurt die ook iets gevonden heeft op die Maasvlakte of elders. Dat maakt iedereen die denkt dat hij wat gevonden heeft en niet weet wat het is, die kan daar langskomen op die dag en die kan dat laten determineren. Ja. Een soort kunst en kitsch van de pleistocene, van de fossielen. Ja. Ja. Op Futureland dus? Ja, bij Futureland. Noem nog een keer de datum. Dat is op 29 januari, informatiecentrum Futureland. En kunnen mensen daar zo naartoe? Ja, de entree is gratis. Ja. Er worden ook heel veel lezingen verzorgd op die dag. Oh, en ook voor de kinderen zijn er hele leuke activiteiten. Bijvoorbeeld workshops, steentekenen. Dat doet Johanna Smolars van kunstatelier Het Kruidhuis uit Hellevoetsluis. Ja. En dan gaan de kindertjes lekker aan de gang met steentjes van de Maasvlakte. En dan gaan ze dus ijstijddiertjes of dino's op tekenen. Ja, ja, dat is helemaal in het thema. Helemaal in het thema allemaal. Hoe laat begint het? Het informatiecentrum gaat om 11 uur open. Dan begint het dus ook. En tot 5 uur 's middags zijn we daar met z'n allen aanwezig. Ja. En kom niet te laat, want het kan heel druk worden. Dat heb je vorig jaar gemerkt. Ja, het zal ongetwijfeld druk worden. Dus ik zou zeggen, kom op tijd. Ja. Staat er wat op de website van Futureland? Of heb je een andere website die informatie geeft? Of de Facebookpagina? Nee, het volledige programma voor die dag staat op de website van Futureland. Mm-hmm. En uiteraard ook via mijn Facebook Maasvlakte Strandvondsten. Dan weet iedereen waar die moet zijn. En als je weer net zoveel mensen gaat als vorig jaar, waren het er 800? Hè? Vorig jaar waren het ruim 800 bezoekers. Ja. Nou. Die kunnen dan weer komen of andere mensen kunnen komen en de hele dag bezig zijn met de fossielen, de microfossielen en ook de grote botten. Want je weet maar nooit wat mensen meebrengen. Nee, dat kan van muizenkies tot gigantische mammoetbotten zijn. Ja, die komen allemaal mensen vinden van alles. Ja, alles wordt gevonden. En alles, nou ja, als je dat wil laten zien, laten meemaken wat dat is en wil laten determineren, dan kan dat allemaal op die dag. Ik dank je wel, Walter Langendoen, voor deze informatie en heel veel succes, want je blijft graven. Hè? Wij blijven gewoon doorgaan. En dank u voor het succes daarmee. Dank tot je wel. Ziens. Heart. Vind ik persoonlijk hoor, van Elton John. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Sacrifice. Zit er weer op voor vandaag op deze vrijdagavond. Na een mooie week met mooie afleveringen van De Late Avond. Maandag ben ik er weer. Om 11 uur. Ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio ligt, hangt, zit. En dan gaan we er weer een hele leuke uitzending van maken met heel veel lekkere muziek. En dat niet alleen, ook interessante onderwerpen. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Ga je slapen, zo meteen wilt rusten. Prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan een hele goede wacht. En ga je nog even feesten, omdat het vrijdagavond is. Feest ze. Tot besluit, Lionel Richie. And do it to me. Fijn weekend. Oh. you, my baby. It's you I desire. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. Enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Each time you say goodbye, I just love.